Κι ό,τι μου πουν κι όσες φήμες κακές σε λατρεύω. Όπου πας κι ό,τι λες, ό,τι κάνεις και θες σε λατρεύω. Κι όσο κι αν με τραβούν από σένα εγώ πλησιάζω. Ψάχνουν όλοι να βρουν κατηγόριες, μα εγώ σε θαυμάζω. Έχω τύχει πως σένα η ζωή μου έχει φέρει και η γνώμη του κόσμου δεν με ενδιαφέρει. Κι αν οι άλλοι σε λένε επικίνδυνο, επιμένω στην τύχη. Αγαπάω το κίνδυνο. Έχω τύχει πως σένα η ζωή μου έχει φέρει και η γνώμη του κόσμου δεν με ενδιαφέρει. Κι αν οι άλλοι σε λένε επικίνδυνο, επιμένω στην τύχη. Αγαπάω το κίνδυνο. Όταν κάποιες φορές έχουμε διαφορές, σε λατρεύω. Περιπέτειες πολλές σέρνεις πίσω, γι' αυτό σε λατρεύω. Κινδυνεύω λοιπόν από σένα, μα εγώ πλησιάζω. Είναι πια γεγονός, η ζωή μου είσαι εσύ, δεν σ' αλλάζω. Έχω τύχει πως σένα η ζωή μου έχει φέρει και η γνώμη του κόσμου δεν με ενδιαφέρει. Κι αν οι άλλοι σε λένε επικίνδυνο, επιμένω στην τύχη.